ہر نبی کو ایک ہی پیغام اللہ نے دیا جو مشترکہ اعلامیہ اللہ کی طرف سے جاری ہوا، ہر نبی اپنی قوم کو یہ بتائے کہ وہ عبادت اللہ کی کرے، ظلم نہ کرے، عدل یہ ہے جس نے پیدا کیا اس کی عبادت کی جائے، طاغوت سے بچے، طاغوت شیطان کو بھی کہتے ہیں، طاغوت کل من عبد بغیر اللہ فہو راض، ہر وہ شخص جس کی اللہ کے مقابلے میں بات مانی جائے اور اس بات پہ راضی ہو، طاغوت ہے، اس سے بچنے کا حکم تمام انبیاء کی وساطت سے اللہ نے اپنی مخلوق کو دیا ہے۔ بارش آ جائے تو بارش میں کھڑے ہو کے دعا کیجئے، اور ہر رات جب بھی آنکھ کھلے چار کلمات پڑھ لینا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اتنے کلمات پڑھ کے جو بھی دعا کرتا ہے رب تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، اور اللہ کے رسول نے یہ وعدہ دیا تھا، انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها، اس امت کی مدد اللہ تعالیٰ کریں گے کمزور لوگوں کی وجہ سے، جن کو دنیا کمزور سمجھتی ہے، جن کو کہتی ہے یہ تو نمازیں ہی پڑھتے ہیں، ان کو تو دعا کے سوا کام ہی کوئی نہیں ہے، دنیا تو چاند پہ پہنچ گئی، ان کی تہجدیں ابھی ختم نہیں ہوئی، بضعيفها، یہ کمزور لوگ جو دنیا کی نظروں میں کمزور ہے، لیکن یہ کمزور تین باتوں پہ مضبوط ہو جائیں، بدعوتہم وصلاتہم واخلاصہم، اپنے سینے میں اخلاص پیدا کر لے اور اپنی نمازوں کی پابندی کر لے، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، تمہارا رب تمہیں کبھی خواب و خسران نہیں لٹائے گا۔ ان ربکم حی کریم یستحی من عبده اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین، جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے رب کو حیا آتی ہے، میرے بندے نے ہاتھ اٹھائے ہیں، اس کے ہاتھوں کو خالی کیسے واپس لٹاؤں۔